Montserrat. Desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant les primeres persianes sobre el feixuga. Segura que no era penal i es desfà la conversa igual que el sucre del tallat. Bon dia, ningú ha demanat però fa bon dia. Damunt els caps un sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. Xatera, pren paciència amb la consola que remuda en regales, grans bafarades d'alcohol. I el padrí reposant, l'avi Josep no es deixa perdre cap detall i amb les guares pregunta quants dies més té de res. D'amagat i un retardat que amb uns burletes et mira i diu bon dia. Hola, bon dia a tothom. Esteu sintonitzant la ràdio de l'Escola Primavera en el dial 88.5 de la FM. Ja tornem a ser aquí. Doncs ja sabeu, a partir d'avui ens trobarem cada dia per explicar-vos les notícies del dia, les activitats que farem, els aniversaris, els dinars de cada dia, els actes que ens fan a Santa Coloma i moltes coses més. Esteu contents d'inaugurar aquest curs i desitgem passar un bon any, aprendre molt i ser molt feliços. El primer programa d'aquest any el dediquem molt especialment als nens i nenes nouvinguts. El Javier de P5, el Juan Can de segon, la Maria del Mar de tercer, la Nadine de cinquè i ja tots els nens i nenes de P3 i com no, a les mestres noves. La Gemma, el Rai, la Lorena, la Natàlia, les dues Móniques, la Núria i l'Oliva. Avui és 13 d'octubre de 2009 i això és Ràdio Primavera i fa un dia amb sol i una mica de núvols. Ara volem felicitar a tots els nens i nenes que han fet any durant l'estiu i s'han fet grans. També volem felicitar al Juan de sisè, que avui fa 3 anys, i el Raúl de tercer, que en fa 8. Moltes felicitats a tots i a totes. Yeah. Tal dia com avui, però l'any 1909, a Catalunya va morir Francesc Ferrer i Guàrdia, un gran mestre. Ara anem fins a la cuina per saludar la Llúria a veure què ens ha fet per dinar. De primer plat, cigrons estufats. De segon plat, llom amb all i julivert, enciam, blat de moro i pastanaga. I de postre, iogurt. Mmm, que bo! Fins aquí la salutació d'avui. Us han parlat l'Alexandra. L'Àlex, que passeu un molt bon dia i fins demà. Des de casa teva, escolta Ràdio Primavera.